Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam geçen haftadan devamla yine Kadıköy Hasanpaşa Gazhanesi'ni konuşacağız. Bu sefer gazhane çevre gönüllülerinden bir konuğumuz var. Serkan. Merhaba Serkan. Merhabalar. Ben Burçin Altınsay, adımı söylemeyi unuttum. Merhabalar, ben de Asu Aksoy. Serkan Öngel bu akşam bizimle. Hasanpaşa Gazhanesi aslında geçtiğimiz günlerde işte açılıyor, restore edildi, işte içinde kültür sanat faaliyetleri yer alacak, müze yer alacak falan diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından böyle tanıtıldı. Ama aslında bugünkü noktaya gelebilmek için nasıl çabalar verilmesi gerektiği, özellikle sivil toplumun, özellikle de Kadıköy ve Gazhane civarında yaşayan yerel halkın, oradaki işte çalışanların, gönüllülerin bu gazhane endüstri mirasının korunması için ne kadar azimle ve 25 yıldır bu çabayı verdiklerini İBB çok bilmiyorum söyledi mi? Biz bunun altını çizmek istiyoruz. Ve dolayısıyla bu programa da Serkan Öngel'i davet ettik. Kendisi gazhane çevre gönüllüleri gönüllüsü, Burçin'in de söylediği gibi. Ve aslında geçen hafta da gazhanenin korunması projesini yapan proje müellifi Gülsün Tanyeli ile görüşmüştük. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi. Gülsün Tanyeli Hoca işte buranın bir endüstri mirası olarak korunması projesini biraz o da anlatmıştı. Şimdi Serkan, senden de aslında ilk işte bu ta 94'te çevre gönüllüleri nasıl ortaya çıktı? İlk çıktığınızda ne söylüyordunuz kamuoyuna? Buradan bir anlatmaya başla istersen. Evet, yani tabii çok köklü bir mücadele dediğiniz gibi. Yani bir alanın yeniden kamusal işlevini kazanması adına verilen büyük bir mücadeleden bahsediyoruz. 32 bin metrekarelik bir alan bu alan. Ve henüz üretim, yani bir tarihi olan, hem o bölgenin toplumsal yaşamını çok ciddi etkilemiş, hem de işte sokakların aydınlatılmasıyla birlikte kentte önemli bir dönüşüm sağlamış bir alandan bahsediyoruz. Ve Hasanpaşa bölgesi aslında bölgenin de Kadıköy'ün de ilk işçi mahallelerinden biri. Ve işte çok uzun yüzyıla dayanan bir faaliyet sonrasında hızlı bir aslında söküm. Ve işte bölgenin işte çok katlı otopark olması, süpermarket olması gibi şeylerle yap işlet devret modeliyle özel sektöre devredilmesi gündeme geliyor. Burada en önemli husus işte Kadıköy Belediyesi'nden Mimar Levent Ersun'un girişimiyle buranın tescillenmesi ve kültür mirası olarak tescillenmesi ve koruma altına alınması. Ama bu kısacık sürede bile pek çok şey aslına bakarsanız zarar görüyor o yapı içinde yer alan konular ve akabinde de aslında bölgede de bir duyarlılığın oluşmaya başladığını görmek mümkün. Özellikle kent savunucularının da burada devreye girmesi, yerel halkın duyarlılığının giderek alana dair yükselmesi ve gazhane çevre gönülleri diye bir oluşumun açığa çıkıp işte burada nasıl bir şey görmek istersiniz diye başlayan bir anket çalışması, ardından da yerel halkın işte bir şekilde imza toplanarak sokak sokak, mahalle mahalle bunların Büyükşehir Belediyesi'ne getirilmesi ve sonuçta işte İstanbul Teknik Üniversitesi'ne de bir proje yaptırılmasına kadar uzanan hızlı, kısa sürede gelişen bir süreçten bahsetmek mümkün. Tabii esas mesele bundan sonrası aslında. Yani tescillendikten sonra bu projenin hayata geçirilmesi için büyük bir emekten bahsetmek mümkün. Ben kendi adıma gazhane çevre gönüllüleri mücadelesini ilk işgal hareketlerinden biri olarak değerlendiriyorum. Çünkü bir şekilde Lefebvre'nin işte mekan ancak üretilerek fethedilir sözünün gerçekleştiği bir yer haline geliyor. Yani orada büyük işte konserlerin 8 tane çok önemli festival gerçekleşiyor. Bunların bir kısmı işte yerel halkın da katıldığı ve duyarlılığını arttıran meseleler, bu meseleler. Aynı zamanda buraya dair alternatif bir katılım modeli, yani bir yeni bir kamusal alan arayışı var, bir iletişim alanı arayışı var. Çünkü devletin ve piyasanın çok fazla domine ettiği bir toplumsal yaşam içinden geçiyoruz. Dolayısıyla yerel aktörlerin daha fazla söz sahibi olabildiği, mekanın da kullanıcılarının, aynı zamanda mekanın sanat üreticilerinin, mekandaki sanat üreticilerinin de sözlerinin olabildiği bir yönetim modeli tartışılıyor. Bu noktada bir atölye çalışması ve bir kitap da var çıkmış olan. Aslında bunların tarihi neydi? Mesela kitabın çıkış tarihi 2001. 2001. Evet, 2001. Evet, yani bu sizin savunduğunuz, bu anlattığın başlıklar, yani işte mekanı katılımla üretmek ve kamu yararına, dolayısıyla aslında o zamana kadarki hani belediyeler kültür merkezleri işte açıyorlardı ya da özel sektör gelip kültür merkezleri açıyordu. Onu üçüncü bir yol siz orada açmaya çalışıyorsunuz. Yani aslında sivil toplumun, sanatçıların doğrudan orada üretimde bulunduğu ve yönettiği bir model üzerinde duruyorsunuz. Bu 2001 için oldukça yeni bir bakış açısı. Evet. O anlamda yani nasıl karşılandı bu söyledikleriniz o dönem? Yani tabii ki çok hani aslında çok bilindik bir durum değil. Yani böyle bir çalışmanın olması. Gazhane belki bugünün de kazanılmasında o dönemki tartışmaların, o dönemki yapılan çabaların büyük bir katkısı var. Yani toplum nezdinde de karşılık yaratan ve gelişen bir dinamikten bahsetmek mümkün. Bunun arka planında da işte 90'lı yılların tartışmaları da var aslında. Yani sonuçta 90'lı yıllar dünyadaki gelişmelerle beraber bu tip meseleleri daha fazla tartışılır kılan yıllardı. Hiçbir şekilde tabii bu mesele bu alana yönelen, işte kent mücadelesi veren toplulukların, gruplarından bağımsız, azade bir şey olarak gelişmedi. Onları da içererek, onları da kapsayarak, halkla bütünleştirerek, halkın katılımını da bu işin merkezine koyarak bir şekilde hem yerel o çevredeki mahallelerdeki insanların bu konudaki duyarlılığını zenginleştiren, hem de böyle bir fikri de aslında tartıştıran bir önemli kazanım oldu bu mesele. O yüzden de mesela bugünkü tartışmalarda bizim için kritik olan şeylerden bir tanesi de bu mekanı nasıl kullanılacağı. Yani bu mekanı nasıl kullanılabileceğini Gazhane Çevre Gönülleri zaten işte yaptıkları işte 8 tane şenlikle mekanın içinde, orası daha büyük anlamda hani şey değilken, ne diyelim işte sökülen bir dönem hurdalık olarak kullanılan bir bölgeyken buraya gerçek işlevini vermeye çalışan bir mücadeleden geliyor. O yüzden bu anlamıyla bu alanın bugün açısından da o mirasına, çünkü bu miras sadece bir endüstri mirası değil, bir kent hareketinin de mirası haline geldi son 25 yıllık pratiğiyle beraber. Yani 100 yıl fabrika olarak, bir endüstri site olarak var ama 25 yılda alternatif bir model üzerinden, bir katılımcı modelle, doğrudan katılım meclisiyle, alternatif yönetim modeliyle kendisini ortaya koyan önemli bir çabanın da simgesi haline geldi. Bugün işte tam da bu meselenin yeniden bu kadar tartışılır olmasında bu mücadelenin büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Evet, aslında bugün hani koruma açısından baktığımızda da bu tür bir mücadele varsa, bir yerle ilgili bir sahipleniş varsa, o da ek bir koruma değeri olarak görüyoruz. Yani o değer sıralamaları içinde başlarda yer alıyor. Sizinki de böyle öğretici bir mücadele, savunma tarihiniz var burayla ilgili. Başka birçok şey de bundan etkilenmiş olabilir, model olabilir. Ama bunların hep başından itibaren de oranın bir endüstri mirası tarihi, bir endüstri mirası unsuru olması, öyle bir yer olması, işte onunla ilişkili olarak emeğin tarihinin somutlaştığı yer olması. Bütün bunları da başından beri siz gözeterek bu yönetim planlarını, öngörülerini yapıyorsunuz. Galiba, nasıl değil mi? Gözetiyordunuz orada, daha doğrusu, yani, ya da nasıl gözetiyordunuz? Evet. Öncelik miydi? Çünkü zor bir konu bu. Evet. Yani tabii ki burada en kritik konulardan bir tanesi bu. Yani bu zaten işte son dönemdeki yapılan işte iklim müzesi ilk bize çünkü mesele bu şekilde geldi. Burası iklim müzesi oluyor. Bu bir Biraz tepki tepeden diyorlar. geldi galiba, değil mi bu? Evet, Pardon, evet, yani evet. bu en son Tamamen yakın tepeden, dönemdekini yakın dönem. söylüyorsun. Yani aslında tabii şöyle bir tarihsel süreç var. Yani işte en yakınlaştığı bu projenin somutlaştığı bizim yaptığımız çabanın zaman dilimi Avrupa Kültür Başkenti süreciydi. Ama orada büyük bir hayal kırıklığı yaşadık biz Avrupa Kültür Başkenti sürecinde. Ardından yaşanan uzun böyle bir dönemde bu bölgenin yine belli rant çevreleri açısından bir cazibe noktası olması. Çünkü yerel yönetimde bir grup kesim ısrarla bu bölgenin işte yap işlet devlet modeliyle özel sektöre bir başka vesile olmasını istediler. Çünkü çok gerçekten büyük bir alan ve işte Kadıköy'ün en merkezi yerinde yer alıyor. Dolayısıyla büyük bir hayal kırıklığının üzerinden aslında tekrar belki İBB yönetiminin el değiştirmesiyle gündeme geldi. Ama bu katılımcılık meselesinde bir eksiklik var. Yani bir evet hızlanmış oldu. Yani belediye yönetimi el değiştirince bu meselenin hareketlenmesi. Ama katılım meselesinde gazhane çevre gönüllerinin ve buradaki kent mücadelesinin bir şekilde çok da fazla gözetilmediği hissiyatı bizim açımızdan özellikle iklim müzesinin yukarıdan aşağı tamamen belirlenmesi noktasında bir rahatsızlık yarattı buradaki mücadeleyi veren insanlar açısından. Çünkü işte tam da bahsettiğimiz bu endüstri mirası olması vasfını dışarıda bırakarak bunu görmezden gelerek bir ya da o kentle kurduğu bağı, kentin dönüşüm sürecine katkısını, modernleşme sürecine katkısını, bütün bunları göz ardı eden bir perspektifte biz burası böyle bir tarihi olabilir ama biz geleceğe bakıyoruz deyip bu meseleyi şekillendirmek tek başına doğru bir şey değil. Yani elbet yani zaten bu endüstrisi dediğimiz yapının temel işlevi iklimle bağlantılı bir mesele. Yani bununla beraber zaten işlenebilir bir konuydu. Bu anlamıyla aslında işte tam da bir taraftan da bu katılım modeli varken bu meselenin hiç tartışılmaması, konuşulmaması biraz buranın hem ne diyelim 100 yıllık endüstri mirası olma vasfıyla 25 yıllık da kent mücadelesi olma vasfıyla bir şekilde dışarıda bırakıldığı noktasında bir hissiyatı doğurdu. Dolayısıyla bu alanın bütün bu mirasıyla beraber hem endüstri hem kent mücadelesi mirasıyla beraber hem de aslında bölgede yarattığı ivmesi demin söyledim işte Hasanpaşa mahallesi aslında bir taraftan Kadıköy'ün ilk işçi mahallelerinden biridir. Yani ve Hasanpaşa Gazhanesi'nin orada olması sadece o gazhane değil işte yanında soba fabrikasının yan sanayinin de gelişmesine vesile olmuştur. Yani bölge olarak böyle bir tarihi var. Kimlik olarak da farklılaşan yani Hasanpaşa ile Kadıköy'ü ayıran bir köprü var zamanında. Küçük bir köprü Evet. var ve bu aslında kültürel, kimliksel olarak da farklı iki bir yapıyı açığa çıkartıyor kendi içinde. Şimdi bunları yaşayarak, hissederek bu mekanın kullanılması ve aynı zamanda işte yeni dinamikler üzerinden buranın üreticiler üzerinden yani kültür sermayesinin ya da kültür endüstrisinin büyük gruplarının tekellerinin domine ettiği değil, aşağıdan sanat üreticilerinin orada atölyeleri kullanan ya da eserlerini sergileyecek yerel, çünkü Kadıköy giderek özellikle yel değirmeni bölgesi üzerinden bakarsak sanat gruplarının, sanat topluluklarının, tiyatro gruplarının yaygın olarak bulunduğu bir bölge. Bu dinamikle mahalleliği de katarak, mahalleliği de bu sürecin bir parçası yaparak aslında alternatif bir kullanım alanı, kamusal alan, bir hani iletişim alanı olarak da bu bölgeyi düşünebilmek çok mümkün. Yani bunları biraz tartışmak gerekiyor. Biz de zaten Gazhane Çevre Gönülleri olarak işte bir seminerler dizisi başlattık. Bu fikri mümkün olduğu kadar tartıştırmaya çalışıyoruz. Çünkü mesele sadece bu mekanın işte tamam bir kazanım var ortada. Bir müze oluştu. Bir işte içinde çok amaçlı sergi salonlarının Restorasyon yapıldı. olduğu. Evet, Yani değil mi? restorasyon. Ama böyle restorasyona baktığımızda da böyle nesne gibi artık bunlar. Yani böyle bir nesneleşmiş seyirlik böyle malzeme gibi ve bahsettiğin yani böyle biraz tepeden inme bir işte iklim müzesi Evet. olacak gibi anlıyoruz. İşte sinema salonları, tiyatro salonu var galiba ama sen demin çok önemli bir şey söyledin. Yaşayarak, hissederek aslında bu böyle mekan yani kültür mirası alanlarının, endüstri mirası alanlarını dönüştürürken, korurken hani buraları yaşayarak, hissederek, yavaş yavaş alttan alta örerek gitmek lazım gibi bir şey söyledin. Ki Evet. böyle bir çalışmayı işte siz böyle bir süreci aslında 25 yıldır çeşitli kesintilerle yaşıyorsunuz ve bu altını çizdiğim buranın emek tarihi aslında çok önemli tabii ki. Çünkü belki mahallenin kimliğiyle ve halihazırda mahallede yaşayan işçilerle birlikte burada bir yeniden o hafızayı ve oradaki öğrenilecek dersler değil mi? Tarihi Yani orada işlemek, o düşünmek endüstri üzerine. tarihiyle birlikte onu hissederek yaşanmasından söz etti Serkan, değil mi? Şu Evet, anda işte yani boşalmış bir şey var orada. Yani içi boş, böyle bir kalıp gibi bir binalar duruyor. Tamamen. görünümü de öyle dediğiniz gibi, yani gerçekten görünüm olarak da ona kimliğini verecek işte olan bu bütün bu tarihin oraya hissettirilmesi ve bu işin öznelerinin açığa çıkması, faillerin açığa çıkması ve bu çalışmayı nasıl, bu alanı nasıl üreteceğiz? Yani bir toplum adına aslında bir yeniden geri alma, bizim olanı bizim kılacak bir şeye ihtiyacımız var. Yani orada işte bir takım ihalelerle oranın işte belli işte şirketlere devredilmesi, bu alanda faaliyet yürüten falan gibi bir modelin dışında tam tersine burayı gerçekten üretecek bir dinamiğe ihtiyaç var. Biraz oranın o şu an soğuk görünen yapısını değiştirecek olan şey tarihiyle, mirasıyla buluşmasıdır. Yani bunu sağlayabiliyorsa eğer yapılacak iş bence anlamlı bir nokta olacaktır. Bir de çok önemli bir şey söylediniz. Yani oradaki halkın katılımı, yani orada bir soylulaştırma projesinin işte insanları yerinden yurdundan edecek bir şeyin dönüşmemesini sağlamak gerekiyor. Yani oradaki halkın da buradan istifade edebildiği ve işte biz çünkü ister istemez o bölge bir rant değeri de yaratacak. Yani böyle bir baskı da yaratacak. O anlamda bu süreci böyle ele almak gerekiyor. Yani orası halkın kullanabildiği, özellikle yerel sanatçıların, toplulukların, grupların, sanat üreticilerinin kendi eserlerini kurgulayabildikleri ve halkla beraber bir şeyleri ortak üretebildikleri bir alan olarak tasarlanmalı ve yönetim modelinde de hem oradaki sanat üreticilerinin, yani orayı kullanan kişilerin, işte bu atölyelerden faydalanan öğrencilerin, işte ilgili üniversitelerin, yerel yönetimlerin, işte bu mücadeleyi vermiş Kastane Şehir'e gönderin oluşturduğu bir doğrudan katılım meclisi aslında bizim yönetim modeli olarak önerdiğimiz şeylerden biri. Dolayısıyla yönetimi çok önemli böyle yerlerin. Kim yönetecek şimdi buradan sonra orayı? Evet. Sizler o yönetimde de var olabilirseniz o zaman ne güzel olur. O zaten istediğiniz ve çabaladığınız da o. Tabii sanatçı olmayan halkı da herhalde düşünüyoruz. Onlar da hani bir şekilde orayı kullanacaklar. İşte belki seyirci olarak kullanacaklar. Belki kendileri de bir şeyler yapabilecekler, değil mi? Yani Esas olarak aslında halkın da katılımıyla, yani o sanat etkinliklerini, tiyatro etkinliklerini, işte atölyeleri, bunların hepsine insanların özgürce katılabildikleri, kendilerini de orada, yani herhangi bir şekilde bu işlerle ilgilenmek isteyen insanlara da ön açacak bir alan olarak düşünmek gerekiyor ve burada. orası da böylelikle yaşayan bir endüstri tarihi müzesi. Yani müze adı konması da şart olmayabilir ama o yaşayan bir tarih alışverişi olacak Yani orada orada. çalışmış olan mesela işçilerin oraya gelip işte ne bileyim kendi fotoğraflarını bırakabilmeleri, aslında kendi emek tarihlerini konuşabilmeleri, gençlere anlatmaları, biz Santral İstanbul'da yer alan işte ilk elektrik fabrikasının dönüşümünde de orada çalışmış olan işçiler bir dönem düzenli olarak geliyorlardı ve onlarla birlikte böyle çeşitli şeyler yapıyorduk, oturumlar yapıyorduk ve Aslında bu insana şöyle bir his veriyor. Yani ben burada çok büyük bir emek harcadım ve bu emeğimin karşılığı en azından hani bir gençlere anlatacak bir hikaye burada duruyor. Yani ve onu ben daha geniş kesimlere artık anlatabiliyorum ve benim de kimliğim bu anlamda bir toplumsal karakter kazanmış oluyor. Bir anlamı oluyor bütün bu yaptığım işlerin gibi. Çok önemli bir emek tarihi burayı aslında gerçekten şey katacak, O ruh soğuk katacak. görünen yapılar o zaman Evet. canlanacak yani. Canlanacak. Onlar da tabii endüstri mirası öyle çok sıcak, sevimli olmayabilir. Hani korunmasında da aslında korunmasındaki hedef de bu yani somutlaştığı yer. Çünkü adam orada kullandığı aleti görünce işte o mekanı görünce bütün hatıraları daha kolay canlanıyor. Ve işte demin dediğim gibi yani mimari değeri, tarihi değeri kadar bu tür mücadelelerin değeri de artık korunması için bir değer oluyor böyle yerlerin. Bu çok önemli ve hatta bu üst sıralara çıkıyor artık bu tür değerlendirme. Hani koruma değerlemeleri yapıyoruz bir yere neden değer veriyoruz diye. Burada bu sizin 25 yıllık tarihiniz de aslında buranın değerini arttırıyor. Dolayısıyla söylediğin gibi birdenbire iklim ya da çevre işte enstitü böyle bir daha büyük, daha geniş belki başka bir yerde de olabilecek bir işlevi burada düşünmek, yani o güne kadar getirilmiş çalışmaları biraz bir tekrar sıfır noktasına getirmek gibi oluyor galiba. İBB sizinle konuşuyor mu Serkan? Yani hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bu anlamda yeniden bir Evet. iletişim kurup belki bütün bunları yeniden masaya getirmek Şimdi söz orada konusu mu? bir kalıcı mesele, kalıcı sergi meselesi var. Bir diyalog zemini de oluşmuş durumda. Yani belki mekanda işte Gassani Çevre Günleri mücadelesini de içeren bir kalıcı alan oluşturulsun diye aslında çaba sarf ediliyor. Bu konuda görüşmeler var. Yani bu çok da kapalı bir durumda değiliz. Ama biraz sesimizi de çıkarttık. Yani çıkartmadık değil. Hani sesimizi duyurmaya çalıştık. Gelinen noktada yani biraz da bu nasıl ki işte bu alan Gassane Çevre Günleri'nin çabalarıyla halkın da katılımıyla bir şekilde işte henüz işte hurdalık olarak kullanılırken işlevlendirildiyse, üretilerek işlevlendirildiyse bugün de yaptığımız çalışmayla bu alternatif işte şu an sahada geziler oluyor. Yani sanatçı grupları farklı, işte bir karikatüristler geldi, işte sahne sanatlarında uğraşan arkadaşlarımız geldi, işte görsel sanatlarda keza. Yani alan sürekli olarak aslında sahipleriyle, özneleriyle buluşuyor. Gassane Çevre Günleri bunu gerçekleştiriyor. Belediyenin de kendince herhalde bu Gassane'nin, Çevre Günleri'nin hareketiyle beraber çabaları var. Çünkü bunu görüyorlar. Görmemeleri mümkün değil. O anlamda biraz nasıl düşlerimizi nasıl hayata geçireceğiz? Yani bu alan bir düştü, hayaldi, yıkılıyordu, işte sökülüyordu. Orada bir süpermarket, çok katlı otopark bir şey olacaktı. Ama bir mücadeleyle orası bir somut ete kemiğe büründü. Evet, şu an soğuk ama sizin de dediğiniz gibi onu canlandıracak olan işte tam da bu bahsettiğimiz yani sahayı, alanı özneleriyle buluşturmaktan geçiyor diye düşünüyorum. Sözlü tarih çalışması gibi şeyler yaptınız mı siz? Yani işte çalışmış olan işçiler, Yani etrafında aslında yaşamış olan. mesela 2009'da falan sahada geziler de yaptık. Yani oranın müdürlüğünü yapmış olan kişilerle beraber yani bir böyle geçmişte nasıl oluyordu, ne bitiyordu diye. Belli kişilerle görüşme var ama şu an zaten en önemli gündemlerden biri de bu sözlü tarih meselesini çok da geriye bırakmadan. Çünkü çok geriye bırakınca bu tip çalışmaları muhataplarınızı Kayıplar oluyor ne yazık başlıyoruz. ki. Onu da hızlıca gündemimizde var olan bir şey. Zaten var bir takım görüşmeler ama daha derinleştirmek gibi bir perspektifte ele alıyoruz süreci. Geçen hafta Gülsün Hanım da söylemişti. Önemli bir de arşivi var oranın, değil mi? Bir Tabii. belge birikimi var, o Evet. saklanması, korunması Yani gereken. bir protokolle biz onu şey yapmaya çalışıyoruz. Yani çünkü Gassane Çevre Günleri'nin gerçekten Gassane tarihiyle ilgili çok önemli bir arşivi var. Yani biz arşivimizde mümkün olduğu kadar kaybetmeden. Evet, yani bütün bunlar birleşti. Bir de tam bir örnek olabilecek. Bir de o sorumluluk var. Örnek olma sorumluluğu da var. Çünkü böyle tekil bir yer ve benzeri yerler için örnek olabilecek bir süreç. Çok teşekkür ederiz gelip Ben teşekkür anlattığın ederim. için Sağ olun. bunları. Bir Yeni bir fırsata. aşamaya giriyorsunuz artık. Bundan sonrası da çok heyecanlı aslında. Evet. Çok ilginç olacak. Tekrar yani biz de sizi izlemeye devam edeceğiz. Biz de Ve anlatmaya. duyurmaya, desteklemeye devam Evet. Teşekkür edeceğiz. ediyoruz böyle bir Olanları. olanak verdiğiniz için de. İyi, Görüşmek umuduyla iyi diyelim. İyi akşamlar. Akşamlar. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.